أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. Evet. فقال المؤلف, مؤلف رحمه الله dedi ki el kelimetü, kelime. Gıyla, denildi ki hiye, o kelime. Daha vel kelamu ve kelam, bu ikisi nedirler? Müştakkani. Bunlar türemişlerdir, alınmışlardır. Bunlar müştaktır yani. Ha, iştikak ne demek? Bir kelimeyi bir başka kelimeden almak, türetmek yani. Evet, kelime, kelam ne oluyor? Müştak. Müştakun minhu lazım buna, değil mi? Mesela darabe müştak, yadribu müştak. Nerede müştak? Dart maslarında. Değil mi? Dart maslarında müştaktır diyor. Peki neyden müştaktırlar? Minel kelmi, kelm maslarında. Öyle kelm ki el kaini biteskini lami, lamın sakin kılınmasıyla. Keleme, yeklimu kelmen. Tamam, kelm maslarında. Keleme, yeklimu kelmen maslarından alınmışlardır. Evet. Kelime ahirine ta ziyade edilmekle, değil mi? Evet, ahirine ta ziyade ediliyor. İkincisinde de elif, kelam. Kelimetün, kelam. Her ikisinde de aynı elfiyle harekeleniyor. Kelimetün, kelamun. Ve huve, o. Kelm ne demektir? El cerhu, cerh, yaralamak demektir. Tamam mı? Cerh, yaralamak. Bil feth, yani fethayla. Mastaru ceraha, cerahanın mastarıdır. Ceraha, yecrahu cerhan. Curh olursa o mecruhta hasıl olan eser demektir. Yara. Tamam mı? Yara demektir. Yani curh. Evet. Peki niçin yaralamak manasına gelen kelm mastarından kelime ve kelam müştaktır? لِتَأْثِيرِ مَعَانِيهِمَا. Evet. لِتَأْثِيرِ مَعَانِيهِمَا. Onların manaları, yani kelime ve kelamın manaları etki ettiği için. Nerede? Fin nüfusi, nefislerde. Yani fin nüfusi sami'ine, dinleyicilerin nefislerinde. Ferah veyahut da işte, değil mi? Ferah, imbisat, böyle bir genişlik, rahatlama. Eğer ki kelime ve kelam hoş ise, İnsanda bir ferahlama, bir sevinç meydana getiriyor. Eğer kelime ve kelam böyle hoş değil ise, kabih ise, insanda bir gam, bir keder meydana getiriyor. Ne gibi aynı? Kel cerhi, cerh gibi. Nasıl ki cerh, yaralama, mecruhin, yani yaralanmış kimselerin nefsinde tesir ediyor, etki ediyor, değil mi? Kelime ve kelam da böyle dinleyicilerin nefsinde, benliğinde, içerisinde ne yapıyor? Şöyle bir etki bırakıyor. Ve kad abbera. Oysa bak, ifade etti. Değil mi? Ba'du şuarai. Şairlerden bir tanesi, bazı şairler, şairlerden bir tanesi ifade etmiş. Şairun, şairani şuara, cahilun, cahilun, cühele gibi. Değil mi? Hazreti Ali'nin olduğu söyleniyor, bir şiiri söyleyeyim. Evet, ne demiş? Şairlerden bahsediyor. He, neyden ifade ettiler? Neyi ifade ettiler? Şairlerden bir tanesi neyi ifade ettiler? An ba'di te'firatihima. Kelime ve kelamın tesirlerini, etki etmesini. Nerede? Fin nüfusi, fi nüfusi sami'ine. Dinleyicilerin zihninde, nefsinde kelime ve kelamın etkilerinden bazısını ifade etti. Neyle ifade ettiler? Bil cerhi. Cerh ile. Tamam mı? Kale. Şair şöyle demiş. Cirahatü sinani. Cirahatü's sinani, cerahatü's sinani. Kesreyle de oluyor, fethayla da oluyor. Cirahat. Sende hareket var mı? Yok hocam. Cerahat, cirahat, cirahat. Tamam. İkisi de oluyor. Cirahatü's sinani. Evet. Yaralar. Yaralar. Sinani, süngü yaralısı. Tamam mı? Süngü. Sinan kelimesi burada cem diyor ama cem değil de müfret olarak daha çok şey yapıyorlar, söylüyorlar. Cirahatü sinani, süngü yaraları, leha iltiyamun, onun merhemi vardır. Ve la yeltamu, ama merhem olmaz ma o yaraya ki ceraha, yaraladı ne? El lisanu, dil. Dilin yaraladığı yaraya merhem olmaz. Ma ceraha hu. Hu mahzuf, yani mef'ul mahzuftur orada. Ceraha yaraladı hu onu, el lisanu, dil. Dilin yaraladığına ise merhem olmaz. Bak, yara diye ifade ediliyor yani. Peki. Şimdi Musannif Hazretleri bunu beyan ettikten sonra şimdi kel maslarını özellikle ne yaptı? Bir teskin-i lami diye kayıtladı. Lamın sükunuyla diye. Peki. Şimdi harekeli olduğu zaman kelim diye olursa bunun durumu nedir, ne değildir, bunu açıklayacak şimdi bize. Vel kelimu, el kelim yani. Neyle? Bi kesri lami, lamın kesriyle. El mücerrat, el evet kelim ama lamın kesriyle. Öyle kelim ki el mücerradu anit ta'i, yani ta'dan arındırılmış. Ahirinde ta yok. El kelimu, el kelimetü değil. El kelimu. Cinsun, cinstir la cem'un. Cem'i değildir. Tamam mı? Cem'i değildir. Nereden anladık cem'i olmadığını? Çünkü ismi tahsil yapıyor küleymun diye. Tamam mı? Küleymun. Bizim bir kuralımız var. El müfret yusagar. Müfret tasgır edilir, cemi tasgır edilmez. O zaman buradan anlaşılan küleymun diye ismi tasgır olduğuna göre demek ki o zaman bu cinstir, cem değildir. Ne gibi? Ketemrin ve temratin. Temir ve temre gibi. Temr cins isimdir yani. Bir çuvala da temr deniyor, bir taneye de temr. Temre ahirine T geldiği zaman da vahdet bildiriyor yani. Kelimun ismi cinsidir. Kelimetün, tek bir kelime. Bidelili kavlihi ta'ala. Şimdi nereden anlaşıldı bu kelim lafzının cins olup cemi' olmadığı? Bidelili kavlihi ta'ala. Cenab-ı Rabbil Alemin'in kavli delili ile oradan delil edindi. İleyhi ila Cenab-ı Kudsihi. Cenab-ı Rabbil Alemin'e yas'adu, yükselir. Anen fe anen, an an. An be an yükselir. El kelimut tayyibu. Bak. Tayyib, hoş kelime, Cenab-ı Allah'a yükselir. Şimdi burada el kelim cins isim değil de eğer ki cemi olsaydı et tayyibu şeklinde onun sıfatı gelemezdi. Yani et tayyibu lafzı burada kelimin sıfatıdır. Tayyib müfret müzekkerdir. Şayet kelim cemi olsaydı onun sıfatı bu şekilde müfret müzekker gelmezdi. Nasıl olacaktı? El kelimut tayyibe tü. El kelimut tayyibatü, kelimeyi tayyibe. El kelimu et tayyibe tü olması lazımdı. Veyahut da el kelimu et tayyibe tü. Evet. İşte buradaki tavsif müfretle vasıflanması delle ala ennel hukm ala ennel kelime, delalet etti ki kelim cinsun, cinstir, la cem'un, cem'i değildir. Çünkü lianne sıfete ila üsnidet ila damiril cem'i, cem'inin zamirine isnat edildi mi sıfat, fette'nithu, o zaman te'nis olması lazım. Tamam, fette'nithu, te'nis. Evet, damirul cema'a veya cemaat zamirinin bulunması. Et-tayyibat, et-tayyibet, vacibun, vaciptir. Tamam. Ve gıyla denildi. Dendi ki el-kelim, hüve o, cem'un cem'dir. Sahibu sıhah, lubab, misbah sahipleri böyle demişler. Cem'dir demişler. Demişler ki cem'u kesrettir yani. Ha, cem'u kesrettir. Yetenavül ma fevkel aşara bila karine. Bila karine ondan yukarı olanları içine alıyor. Evet. El kelimat cem'u küllettir demişler. El kelime de cem'u kesrettir diye söylenmiş. Haythu la yeka'u şöyle vaku olmaz illa ale selaseti 3 üzerine fesaiden ve 3'ten daha yukarıya olanlara vakı olur. Onun dışındakine vakı olmaz. E peki o zaman sorarlar vel kelimut tayyibu ne olacak? Vel kelimut tayyibu müevvelun. O tevil edilmiştir. Neyle? Bi ba'dil kelimi. Ba'dul kelim diye tevil edilmiş. Yani el kelimut tayyibu değil mi? Ba'dul kelimi kelimelerin bazısı öyle bazısı ki et tayyibu. Tayyib pak olan, temiz olanın bir kısmı yani kelimelerden pak olan kısım Cenab-ı Allah'a yükselir. Et-tayyib o zaman ba'dunun sıfatıdır yani. Kelimin değil. Tabi muzaf hasfedilmiş değil mi? Yani tevil ediliyor ki bi hazfil mudafi yani muzaf hasfedilmiş. Ve ikametil mudafi ileyhim makamehu yani. Ha. O mudafun ileyh de muzafun makamına geçirilmiş. O zaman et-tayyib kelimesi sıfatun lidalikel mudafi yani o muzafın sıfatıdır. Lel mudafi ileyh. Mudafi ileyhin sıfatı değil. Ve inkâne fî zâhiri yani her ne kadar zahirde sıfatun le onun sıfatıysa da tamam mı? Her ne kadar onun sıfatıysa da zahirde hakikatte mahzuf muzafın ba'dın sıfatıdır yani. Peki. Vellamu lam. Elif lam. Neredeki fîhâ el kelime. Derken oradaki elif lam lil cinsi cins içindir. Elif lam şimdi dört kısma ayrılıyordu. Değil mi? Lamul cins, lamul istirak, lamul ahdi el harici, lamul ahdi el zihni. Değil mi? Evet. Lamul cins oluyor. Cinsin bizzati hakikatine, mahiyetine delalet ediyorsa ona ne deniyor? Elif lam cins için. Er raculu hayrun minel mer'eti. Er-racülü yani cinsur raculi adam cinsi hayrun daha hayırlıdır. Neyden daha hayırlıdır? Minel mer'eti kadın cinsinden daha hayırlıdır. Hâzel cinsu hayrun min zelikel cinsi demektir yani. Ha. İkincisi efradın istirakına delalet ediyor yani. Ha. İnnel insâne lefî husrin. Muhakkak ki insan... İnsan, ne kadar insan varsa bütün insan lefi husrin, husranın içindedir. Bu da istirak efrada delalet ediyor. Üçüncüsü mahut, hariçte malum olana delalet ediyor. Ca'eni raculun, bana bir adam geldi, fe ekramtu, ben ikram ettim, er racule, o adama. Hangi adam? Ellezi ca'eni, yani bana gelen o adama ikram ettim. Dördüncüsü de zihindeki maluma delalet ediyor. Mesela efendi kölesine diyor ki udhul is-suka veşteri lahme. Udhul gir es-suka çarşıya veşteri satına el-lahme et satın al. Tamam bu ne ki? Şimdi buradaki elif lam cins içindir. Ne demek? Cinsül kelime. Kelime cinsi. Yani kelimenin hakikati, mahiyeti nedir? Lafzun vud'a limane mufrad. Peki, lam cins içindir. Ve ta'u, ta ise, he? Ta ise ne içindir? Lil vahdeti, o vahdet içindir. Değil mi? O zaman ne oldu? Tenakuz oldu. Tenakuz meydana geliyor. Niye? Çünkü cins kesrete delalet ediyor. Çokluğa. Ta ise vahdete, tekliğe delalet ediyor. Acaba bir münafat var mı? Vela münafate. Bir münafat, bir aykırılık yoktur. Beynehuma, yani beyne kevnillami lil cinsi ve ta'i lil vahdeti. Lamın cins, ta'nın da vahdet için olmasında bir zıtlık yoktur. Şimdi bu bir suale cevaptır. Yani deniyor ki, cins kesire vakı oluyor. Vahdet ise teke. cins kesira, çoka, vahdet teke. Bu arada bir zıt, nasıl ikisi bir yerde toplanıyor? Diyor ki velâ münafate beyne. Bu ikisi arasında bir münafat yoktur. Tamam mı? Aralarında bir münafat yoktur yani burada. El kelimetü, kelime. Cinsi kelime, yani bir tane kelime tarif edildiği zaman da ne olmuş olacak? Tüm kelimeler tarif edilmiş olacak. Şimdi niye aralarında zıtlık yok? Nasıl aralarında? Burada vahdeti ferdiyet, vahdeti şahsiyet kastedilmiyor ki. Yani. Değil mi? Burada vahdetle murat vahdeti cinsiyedir yani. Değil mi? Vahdeti cinsiye kastediliyor. Cins olması itibariyle. Bir tane cinsten bir tanesi tarif edildiği zaman da tüm efrat ne yapılmış oluyor? Tarif edilmiş, tanımlanmış oluyor. Neden dolayı aralarında bir münafat yoktur? Licevazi ittisafil cinsi, cinsin vasıflanması caiz olduğundan dolayı neyle? Bil vahdeti vahdet ile, vel vahdeti vahdetin de vasıflanması mahkum hale olmaları caizdir bil cinsiyeti. Yani cinsin vahdet ile, cinse vahdetle hüküm vermek, vahdeti de cins ile hüküm vermek caizdir yani. Ha. Tamam mı? Caizdir. Hâzel cinsu vahidun ve zâlikel vahidu cinsun denebilir. Hâzel cinsu, şu cins vahidun bir tane ve zâlikel vahidu, şu bir de cinsun cinstir denebilir. Değil mi? Evet. O zaman aralarında ne olmuyor? Demek ki bir efendim bir zıtlık meydana gelmiyor. Ve yumkünü mümkündür. Yine ve yumkünü mümkündür. Yumkünü söylemekle görüşün zayıfliğine işaret etmiş oluyor yani. Mümkündür yani. Cins için olmasını kabul ediyor. Ama ve yumkünü diyerek de neye işaret ediyor? Yani bu görüşün zayıflığına işaret etmiş oluyor yani. Ha. Tamam mı? Ve yumkinu, mümkün olur. Hamluha, hamlul lami, lamı hamletmek. Alel ahdi el harici. Ahdi hariciye de hamletmek mümkündür. El kelimetu, o kelime. Hani nahivcilerin dilinde dolaşan kelime, kelime, kelime deyip durdukları bir kelime var ya, işte o kelime lafzun, lafızdır. Tamam mı? Ahdi harici bu. Câeni racülün, bana bir adam geldi. Fekramtu er racüle, ben o adama ikram, hangi adam? Gelen adam. El kelimeti o kelime. Hangi kelime? Naifçilerin dillerinde bulunan kelime. Peki ahdi hariciye hamletmek ne şekilde mümkün olur? Bi iradetil kelimeti, kelime ile murad etmek. Öyle ki el mezkurati, zikredilen kelimeyi murad etmek. Nerede zikredilen? Ala el sinetin nuhati, nahivcilerin dilleri üzerine dolaşan zikredilen kelimeyi murad ederek, o kelimeyi murad etmekle buradaki lam-ı tarifi ahdi hariciye de hamletmek mümkündür. El kelimetü, kelime. Yani elleti tüzkeru, o kelime ki zikrediliyor. Ala el sinetin nuhati, nahivcilerin dillerinde dolaşan zikredilen kelime var ya, işte o kelime lafzun, o bir lafızdır. Ağızdan çıkan bir sözdür, bir lafızdır. Bu da ali ma'nen mufradi diye kastedilebilir. Evet. Şimdi ahdi zihni için olamaz. Niye? Mahdudun bilinmemesini gerektirir. Halbuki bilinen şey tarif. Yani o zaman tanınmayan, bilinmeyen bir şey. Bilinen şeyin tanımlanması isteniyor. Dolayısıyla ahdi zihni olamaz. Değil mi? Peki istirak olabilir mi? İstirak da olamaz. Çünkü bütün efrat için tanım yapmıyoruz. Mahiyet için tanım yapıyoruz. Tanım ne için yapılır? Mahiyet için yapılır. Tanım mahiyet için yapıldığı için buradaki elif lam, el kelimetüdeki elif lam cins için olacak. Çünkü cins mahiyet. Mahiyeti için yapılır. Bir tanesi tanımlandığı zaman bütün kelimeler ne olmuş olur? Tanımlanmış olur. İstirak için olması da mümkün değildir. Fela yumkinu aslen diyor. Asla o mümkün değildir. Lafzunda kalıyor muyuz? Peki İbrahim, orada kalalım o zaman.